तुझको ही चाहे है, तुझको ही मांगे है मन मेरा। पागल है ये दीवाना है, नादा ये माने ना। मुझ में थोड़ा सा तू रहे, तुझ में थोड़ा मैं रहूं जरा। मेरी आँखों में धड़कन मेरी बन जा जरा। तुझे मिलके दिल को लगा है, तू ही मेरा पहला नशा है, तेरा मैं तेरा हुआ हो। तेरी याद में रहने लगा हूँ, तेरे प्यार में बहने लगा हूँ, शामिल तू मुझ में हुआ। जरा